الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله متابعي ومحبي قناة بداية الفضائية في حلقة جديدة وعسى أن، والذي ينطلق برعاية مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالبطحة. بحمد الله وفضله ومنته وتوفيقه وعونه بشارة خير، ولما كان هذا الأمر يتم لولا فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وثم جهم مثل هذه المناشط الطيبة المباركة. فكان من نتاج الحلقة الماضية بحمد الله أنه أسلم قرابة 120 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، وأكثر من كان يسلم أو دعنا خاصة في الجالية الفلبينية. في هذه الليلة الطيبة المباركة أحبتي في الله نجدد التثنية، أراد أن ندق الشهادة، ستظهر أرقام معنا الآن في الاستوديو المجاور لنا، ثلاثة من الدعاة محمد كروز وآدم ديزون وخالد جوزمان لاستقبال المكالمات ثم لندق الشهادة على الهواء. فيعني استحثوا من تحت أيديكم حتى يكونوا معنا، ثم جزاكم الله خير، احتسبوا من هذه الجالية أو ممن يعمل في الشركات أو المستوصفات أو غيرها أو في المستشفيات ليكونوا معنا ويتابعوا هذه الحلقات، هذه الحلقة ومحاورها التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها. الليلة أحبتي في الله ستظهر أرقام لعدة دعاة هم معنا الآن، موجودون الآن يتابعوننا، سريلانكية والأثيوبية والفلبينية أيضا والفيتنامية وأيضا بعض الدعاة من كينيا. فيعني حتى النيبالية سيكونوا معنا في هذه الليلة الطيبة، سيكون مثل مركز العمليات للدعوة لله سبحانه وتعالى واستقبال المكالمات ونطق الشهادة حتى يعم النفع يرجع الأخوة ونهيبهم، وهم يعني ليس مثلهم من يعني يحتاج إلى مزيد تحريص أو تذكير، ولكنهم من باب التعاون على البر والتقوى. في هذه الليلة الطيبة المباركة أحبتي في الله سيكون أيضا هنالك سؤال في آخر الحلقة، جائزته أيضا كما في سيكون معنا جائزة ميني آيباد، وسيكون هنالك سؤال. فركزوا أحبتي في الله على ما يعني يكون في هذه الحلقة، سؤال واحد فقط سيكون هذه الليلة. وكنت ذكرت سابقا أن عدد من أسلم الأسبوع الماضي 120 شخص أغلبهم من الجالية الفلبينية، بعد أن يعني بالتركيز على الجالية الفلبينية. أيضا أحبتي في الله هذه الليلة الطيبة المباركة ستكون باللغة الفلبينية التقالوق، بين يدي أو أنا بين يدي بين شخصين كريمين من دعاة الله سبحانه وتعالى، شيخنا وحبيبنا الداعي الله سبحانه وتعالى حديث المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية. حياك الله أبو عمر. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. We ask Allah to give you the full rewards for being sick for days. And how do you feel now? Alhamdulillah. كيف الصحة؟ إن شاء الله حلو. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. أيضا معنا أخونا وحبيبنا. السلام عليكم. And I would like to thank you both for accepting our invitation to be with us. مشايخنا الكرام هم من الدعاة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة، ومن لهم باع طويل في الدعوة سبحانه وتعالى ونفع الله بنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص. طبعا حقيقة قبل أن يعني الإخوة الذين يتابعون من الجالية الفلبينية أو ممن يكون يعني استظهر أرقام أمامكم الآن لجميع الدعاة المتواجدون معنا في هذه الليلة من الأخوات الداعيات أو الدعاة من جنسيات مختلفة، سواء السريلانكية، النيبالية، الأثيوبية، الكينية، وبالإضافة إلى الفلبينية، وأيضا الفلبينية يا محمد صالح أيضا من وهذه من الجاليات التي كثر السؤال عنها، وأيضا الكينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم. فنستحث الأخوة كونوا جميعا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأيضا تواصلوا مع هؤلاء الدعاة، ستظهر أرقامهم تباعا يا أخوان، سجلوا الأرقام واتصلوا عليهم بعد الحلقة. تم فرز الإجابات التي عن متى تم تأسيس مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة، كان عام 1409 هجرية كأول مكتب في مدينة الرياض وثاني مكتب في المملكة العربية السعودية بعد أن موافقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وبلغ عدد من أسلم في هذا المكتب أكثر 35,390 إلى الأسبوع الماضي، ارتفع العدد هذا بحمد الله تعالى وفضله ومنته. الإجابات تفاوتت لكن حاولنا قدر المستطاع أن نحصل إجابة في القريبة من هذا السؤال، وبعد فرز الإجابات وقام الأخوة باختيار الاسم اختيار عشوائي، فكان الفوز من حليف الأخت سيتم هي الفائزة الأخت حور عبد الرحمن الأكبي، فازت بميني باد، سيتم الاتصال بها والاتفاق كيف يتم توصيل لها الجائزة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. أيضا هذه اللي سيكون معنا أيضا السؤال سيكون ضمن المعلومات التي مرت معنا، وسيكون السؤال في آخر الحلقة. الإجابات ستكون عن طريق الواتساب، سيظهر رقم الواتساب فقط، لا يستقبل اتصالات، فقط واتساب لمن أراد إرسال إجابات أو استفسارات أيضا، أو يعني طلب بعض الاستفسارات التي تكون لها علاقة بالموضوع أو الدولة سبحانه وتعالى. أبو عمر، let's start our topics today. أنا مسلم. They may ask, sometimes they ask, they hear Islam, what is Islam, what is... So let's talk to clear or to explain to them. When we say who's Allah, first of all, then we'll talk about what is Islam and who's the Prophet Muhammad sallam. And I think this three questions will be asked in the... Yeah. Who's Allah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You know, Shaykh, alhamdulillah, sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mga bagin, nawa yung kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya na mong paypaan at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. At nais namin ipaalam sa inyo, alhamdulillah, ay yung tinatawag na sino ba ang Allah? Kasi ito yung tatlong katanungan tao, sapagkat ito yung katanungan na isa sa katanungan na itatanong sa atin sa libingan. At isa dito, man rabbuka, sino ang iyong Panginoon? So, bilang isang Muslim, ang sagot ay nangangahulugan lamang sa paniniwala at pananampalataya. Allah subhanahu wa ta'ala. Man rabbuka, ma dinuka, ano ang iyong panuntunan sa buhay? Man nabiyuk, sino ang propeta na ipinadala sa inyo? So, we say Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, man nabiyuk, sino ang propeta, ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangatlo, madino ka, ano ang iyong panuntunan sa buhay, pananampalataya. Punta muna tayo sa tinatawag na sino ang Allah. Maraming nag-iisip, nagsasabi na ang Allah daw ay Diyos lamang ng mga Muslim, o Diyos lamang ng mga Arabo, o Diyos lamang ng mga tao dito na nagsasalita ng Arabic language. Ngunit Subhanallah ta'ala, siya yung nag-iisang tagapaglikha, siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang kukuha ng buhay, siya ang maghukom sa atin, siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Sasamba ka sa ibang Diyos, maliban sa Allah, siya pa rin ang magbibigay sa iyo. Sasambahin mo siya o hindi ang tagapaglikha. Kung hindi mo siya sasambahin, hindi siya mababawasan. Yan ang kadakilaan ng Allah. Kung sasambahin mo siya, hindi rin siya madadagdagan. Unang-una, siya mismo ang nagsabi ng kanyang pangalan. He said, innani ana Allah. Siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. Ana Allah. Ako ang Allah, sabi niya. La ilaha illa ana. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin. Fa'budni, sambahin niyo ako. Wa aqimi salata li dhikri. At ito yung mag-alay kayo ng pagdarasal para sa palagyang Ta'ala. Siya mismong nagbigay ng kanyang pangalan. Hindi mo pwedeng ibigay o ihiambing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilika. One of the greatest belief ng isang Muslim, yung kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga Muslim ay naniniwala na ang Allah ay nasa taas ng kanyang Ar-Rahmanu al-Ars istawa. Ang Allah ay nasa taas ng kanyang trono ayon sa kanyang kadakilaan. Hindi pa ba natin yan mabigyan ng pansin na ang tagapaglikha natin ay labas sa kanyang mga nilikha? Hindi pa ba natin pwedeng tanong sa sarili natin, sa mga hindi Muslim, na ang tagapaglikha na nagbigay sa wala dito sa mundo, ngunit ang kanyang kaalaman, ngunit ang kanyang kadakilaan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nandito sa atin. Sino nagbigay ng buhay? Siya. Sino kukuha ng buhay? Siya rin. So pag sinabing sino ang Allah ay yung nag-iisang Diyos. La ilaha illa ana. Walang Diyos liban sa akin. Fa'budni. Sambahin niyo ako. Pero mo sinabi niya, sambahin niyo ako. Wa aqimi salata li dhikri. At yan, so that, kayo ay parang ito yung pag-aalaala natin sa Kanya. So, ang pagpapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, only second of time, yung breath, Allah, hindi yung kanyang mga nilika. Ang pagkakaiba ng Islam sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga hindi Muslim na naniniwala sa nilika ng Allah ay ito. Sino man ang nilikha ng Allah na sasambahin mo, wala siyang karapatan. Si Abed, si Aaron, si Ibrahim, si Ismail, si Muhammad, sumaka nila nawa ang kapayapaan. Wala silang karapatan na sambahin ang Allah lamang. Kagaya sa sinasabi ng mga Muslim, La ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. So maliban sa Allah. So only His name is Allah subhanahu wa ta'ala. Umar, I think 2 weeks ago, last week you were in the hospital. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. I want to hear something that you learn while you are in the hospital. Because Muslim, every time when he passed by some trials, he learned something. Thing only, Sheikh, that I was in the hospital, I am questioning myself. When I was they said that in the moment of life and death, subhanallah, I am asking myself what good deeds that I done in this life, and alhamdulillah, good feelings at that time is I said, Allah subhanahu wa ta'ala knows that I am working with Him, I am worshiping Him alone. This is the only flag that I stand. Inshallah, in Yom Kiyama, that I stand, that I am working, and take my lives, this is for Him. Alhamdulillah. So meaning the Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. At that moment when I was dizzy and life and death is coming to me, alhamdulillah, the only thing that reminds me, alhamdulillah, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. As a believer, we have those. Because this is one of the purification that He gave it to us. And this is, I think, the Iman Bilqadar, to believe yes, in this thing. Alhamdulillah. And you have to believe that this is Allah subhanahu wa ta'ala's destiny that it what happened to you. But you cannot question Him. Yeah, subhanahu wa ta'ala. Yes. But sometimes during... Yeah. And did you lose hope while that time? No, I didn't lose hope. Because alhamdulillah, He said, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, said, Man kala la ilaha illallah qabla al-maut, dakala al-jannah. Allah said, whoever worship Allah, worship except Allah, and then you die, you will enter paradise. Meaning, this is the positive that I have in my mind and I have in my heart, that, oh Allah, if you take my soul, I know that you are the only one that I worship you, Allah. Alhamdulillah. So you feel that Allah close to you because you were close to Him yes, during yes, your alhamdulillah, life. Yes, alhamdulillah. And this will go ahead with you every time in your yes. life. If you are in prosperity or if you are in That's trials, yeah. if you are in bad or good condition, you feel that you are close to Allah subhanahu wa ta'ala and it helps you to heal. You see, there is sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. He said, if you are in trouble, you have to be patient to thank Allah subhanahu wa ta'ala and ask Allah solution for your problem. But if you are in a good position, you have to thank Him for the mercy and you have to do good deeds, more good deeds, so that Allah will give you and accept your deeds. Alhamdulillah. So this is one of the blessings of Islam. Yes, this is one of the one of the beautiful things that we find in Islam. Alhamdulillah. The acceptance acceptance and alhamdulillah and peace of mind. Alhamdulillah. You find that peace of mind because you know and he will not let you down. Yes. Even if you die and he knows that you were a good believer, that will guide you to paradise, to Jannah, inshallah ta'ala. Jazakallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ameen. Okay, Abu Jibril, I will move to you, then I'll go back to our Luru, Abu. Jazakallah. In respect, not in age, but in respect. Many people, let's say, especially because you are talking to Filipinos, that most of them they are Christian. And they believe that Jesus Christ, Isa alayhi salam, he was son of God, the Trinity, and it's not clear for them. And most of them that they think that Muslim, they don't believe in Isa or Jesus Christ. So let's first of all to talk about what was the real message of Isa alayhi salam. Okay, shukran, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد una binabati ko ang ating mga tagapanood sa araw na ito ng assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katulad ng nabanggit ni Sheikh Nasser, actually ang marami bahagi din ng mga tinatawag na mga pag-unawa o yung sinasabing misconception sa mga Muslim na kung saan ay inaakala ng mga hindi Muslim, particular ang mga Kristiyano, na ang mga Muslim ay hindi naniniwala kay Heso Kristo. At sinasabi nga nila na ang mga Muslim o kabilang doon sa mga Muslim ay sinasabing mga antikristo, gawa nga ng kaiba ang paniniwala ng mga Muslim doon sa paniniwala na pinangahawakan ng mga Kristiyano. Katulad na halimbawa, sa Kristyanismo, katulad na nabanggit ni Sheikh Nasser kanina, pinaniniwalaan nila na si Jesu Cristo di Omano ay isa doon sa tatlo na sa sinasabing at sinasabing anak ng Diyos. So sa Islam, unang-una, ito ay may kaugnayan din doon sa sinabi ni Brother Muhammad kanina, ang pinakapangunahing paniniwala ng mga Muslim at ito'y katiyakan nga na ito ay ang unang-unang haligi ng Islam at maraming ulit ito na binanggit ni Abu Omar kanina, lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang tunay na nag-iisang Diyos, kinikilala siya ng mga Muslim kung paano niya kinilala ng kanyang sarili. At nakilala siya ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang mga mensahero na ang lahat ng mga ay sumasamba at kumikilala lamang sa kanya bilang nag-iisang tunay na tagapaglikha o bilang nag-iisang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin. Ang mga propetang pinadala na ito ay ang unang-una na pinaniniwalaan ng mga Muslim dito ay katulad na nimbawa si Adan. At alam natin na si Adan bilang unang-unang tao na nagkita ng salita dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala kung may nais siyang gawing isang bagay, ito ay madali lamang sa kanya. Hindi niya na kinakailangan pang magsaan yung kanyang nilikha. Lahat ng kanyang nanaisin, lahat ng kanyang itatadhana, magsasabi lamang siya ng maging at mangyayari nga. So si Adan, nilikha niya sa pamamagitan ng salita, ng pagsasabi ng ibig sabihin ng kun, maging, at nangyayari nga. At sa pamamagitan ni Adan, alam natin yung kasaysayan na sa pamamagitan niya ay nagmula ang iba't ibang uri ng mga tao. At kaya nga sa Islam siyang sinasabing unang-unang propeta, lumitaw din sa lahi niya ang iba't ibang mga uri ng propeta na pinadadala sa lahat ng mga panahon upang magbas sa tunay na nag-iisang Diyos, siyang Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga lahing ito ay, nabanggit nga kanina, ay si Jesus o si Isa sa Arabic na anak ni Maria. So sa Islam, ang paniniwala ng mga Muslim kay Heso Kristo ay isang dakilang sugo na nilikha rin ng tagapaglikha sa pamamagitan ng salita. Katulad din na mababasa natin sa banal na Quran na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحًا مِنْهُ. Siya ay nilikha, siya ay isang salita ng ating dakilang tagapaglikha sa sinapupunan ni Birhing Maria at siya ay pinagkalooban ng Espiritong mula sa dakilang tagapaglikha. Tulad din ng pagkakalikha kay Adan. Kaya naman, makikita natin ulit sa mga talata ng banal na Quran na sa paningin ng dakilang tagapaglikha, ang pagkakalikha niya kay Jesucristo ay katulad ng pagkakalikha kay Adan. Ang lahi ni pinagmulan ni Jesucristo, kung titignan natin, ay ang lahi ni ito. Lahat ng mga lahi na ito ay mula sa mga matutuwid na tao, sila ay mula sa lahi ng mga propeta, silang lahat ay sumasamba at kumikilala sa nag-iisang tagapaglikha. Sa makatuwid, makikita natin na ang paniniwala ng mga Muslim ay paniniwala din ng mga nauna mga propeta na ito. Yaon ay kumilala at sumamba lamang sa tunay na nag-iisang tagapaglikha. So dito, ganap na makikita natin ang katangian ng dakilang tagapaglikha kung atin lamang pag-aaralan ang mga aral mismo na ipinagkaloob sa atin ng ating mga propeta, mga sugo na isinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa dahilang sila ay walang salungatan sa paniniwala sa Quran, sila ay nanggaling lamang sa isang tagapaglikha, at kaya naman tumutugma ang bawat isa sa aral na sumamba at kumilala lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito natin makikita, mga kababayan, mga giliw na tagapanood, na maging si Jesucristo, kung titingnan natin, siya ay hindi tumanggap ng o hindi nagturo nung kapanahunan niya na siya ay karapat dapat sambahin. Bagkus ang katunayan nga nito, maging sa Biblia, maging sa Quran, maliwanag ng inaaral ni Jesucristo ay sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Napakaraming mga talata sa banal na Quran, makikita natin meron sa chapter 3, meron sa chapter 19, meron sa chapter 5 na banal na Quran, na kung saan si Jesucristo ay nagsabi ng Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum, fa'abuduhu hada siratum mustaqim. Ang kahulugan niya, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon, sambahin niyo siya, ang aking sambahin niyo siya, ito ang tuwid na landas. Ganun din kung makikita natin, kung ating gagamiting batayan ang mga naunang kasulatan, si Jesucristo ay walang ibang inaral. Ang kanyang aral ay ang panitilihin ang aral ng mga naunang propeta. Sa katiyakang si Jesucristo, bilang isinugo sa angkan ng Israel bilang propeta, siya ay nagpapatupad ng aral ng naunang propeta, katulad nilimbawa ng aral ni Moses. Makikita natin sa mga talata ng Biblia na kung saan si Jesucristo ay nagsabi, hindi siya naparito o hindi ako naparito, sabi niya, para baguhin o sirain ang batas. Naririto ako upang ipatupad ito. Ano ang batas ni Moses? Makikita natin sa Deuteronomy ng Biblia na kung saan ay nag-iisa lamang na karapat dapat sambahin at wala kang ibang dapat sasambahin. At sa Marcos 12:29 ng Biblia, si Jesucristo ay maliwanag din ang sabi, katugma ito nung talatang binanggit ko kanina, na kung saan, nung si Jesucristo ay tinanong ng pangunahing batas, siya ay nagsabi, pakinggan mo Israel, ang Diyos mo at ang Diyos ko ay nag-iisa, at inyong sambahin ang ng buong lakas ng buong kaisipan. Kaya nga dito makikita natin, at marami pa sa mga gawain ni Jesucristo, kung ating babatayan ang Quran, ganun din at ang Biblia, mga gawain ng pagsamba na kumikilala lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, at wala tayong makikita na anumang talata sa Biblia o sa mga naunang kasulatan na si Jesucristo ay tao, na siya ay Diyos na sambahin o anak ng Diyos na karapat dapat sambahin, bagkus maliwanag batas sa mga kasulatan na siya ay nangaral na meron lamang tunay na nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin at siyang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinakaaral ng Islam, ang kumilala at sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, at dito nakabatay ang magilang buhay. Jazakallah khair. I did not understand, but I believe that it's essential. Jazakallah khair. طبعا الاخبار الجميله والبشائر الجميله. قبل قليل شيخنا الشيخ نوح يبلغني عن اثنين من الان نطقوا الشهاده عند الشيخ. ان شاء الله سبحانه وتعالى يثبتنا اياهم على الدين. لنذكر تكون مثيره في ضيفها وفي يعني وفي محاورها وموضوعها. فستكون ايضا لمن يتحدث باللغه الانجليزيه او الفرنسيه او الاسبانيه او الالمانيه، يعني من يعرف احد يتحدث احدى هذه اللغات يعني يبلغه من الان يا اخواني، نريد من الاخوان ان يعني ينشروا هذا الامر قلوبهم. وساعلن عن اسم الضيف في اخر الحلقه، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به. ابو عمر، I will go back to you. So we were talking about who's Allah, because we said that everybody will be asked and after he will be buried, after his, yes, while he's in grave, who's your God? What is Islam? Yeah, what is your religion? What is your religion? Indeed. And who's your prophet. Prophet, yeah. So those who was worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and they believe in Islam, which we say that Islam it was the religion for all the prophets and the messengers. See, and the last of prophets, those who will pass this exam and they will be safe. But what about those people who will hesitate? Because many people, they will not answer that question. What will happen to them? Surely they will go to hellfire. Yes, but did you talk about Umar and Tagar? Did you talk about yes. this question? Did you explain to them that? Yeah. Second one. Okay. What is Madinuka? The deen or the religion. Because now we know the questions and we know the answers. Yes. But those who denied it or who refused to accept or to practice, they will not answer. That's true. Actually, the most religion or deen or way of life on earth is Islam. Misconcepted. Why? Because many people, they base